proszę uwagę, 50. urodziny szefa, z tej okazji chciałem wznieść to. Ty, małolat, gospodarz wznosi toast pierwszy. Ale ja chciałem tylko siadać, co tak stercysz, da ci teraz gret patenty jak pić wódkę. Tak, słuchaj, bajonerki jak i trzustkę, więc rzuć te serki, szam dziś tłuste. A jak jestem wczorajszy, możesz albo walnąć klina, albo nie przychodzić wcale, jak masz skimać na stole. Zupełnie w rosole, zawsze możesz się odświeżyć, a tylko jak, ja pierdolę. A jak ziomek chce pogadać, a stopić troski buty, to nie przychodź w trzech, bo zamiast rozmów będą prostytutki zresztą. I tak skończycie po kurwach dzwoniąc, więc jak sprawdzisz z jutra konto, to nie mordo, nic nie ukradziono. A gdy stan jest ciężki, to odpuść dwie, może trzy kolejki, ale nie więcej, bo wyjdzie, że jesteś jaki miękki. Potem chcesz siarać do butelki, chyba ty i twoje siostry kumpelki. Park, pijemy znów zdrowie, rozcięty łuk, pięć szwów pogotowie. Klub, loże, flaszka otwarta w lodzie, awantury, psy, podarta odzież. Żywce zmrożone, butelki i kapsle, daj ci Boże, autopilot i kima na klatce. Hotel, one dwie, tu jest pianka, tu jest tanka. Rano, gdzie są one i gdzie portfel, chujnie randka. Woda ma być schłodzona jak skurwę, ma być zimna, żeby nie chodzić dwa razy, najlepiej nabyć litra. Jak chcesz się git napić, a nie blady robić sprint do kibla, to pierdol ziemniaki, se zapisz żyta. Jak lać? Lej do pełna. Mord za bardzo nie słuchaj, bo po dwóch lufach każda się robi elokwentna. Na zimnie wal z bazy grzeje lepiej niż jakaś kurwa jako wełna. Skimasz to cię przepizga, jak niegdy klałem z tym koleżką z Mielna. Wal na raz, na haust, zwał jak zwał. A 200? Możesz na więcej, byle nie sam na sam. Nie jak pazera, co najebać i ochotę od dawna. Miała minuta i co? I patrz jak stał. Do posiłku pół wytrawne lub możesz pół słodkie. Notuj do przekąsek wytrawne, żołądkowe lub gorzkie. Zresztą nie licz na cud. Poranki będą szorstkie i to nie jest obowiązkowe, ale jak możesz, kup polskie. Park, pijemy znów zdrowie, rozcięty łuk, pięć szwów pogotowie. Klub, loże, flaszka otwarta w lodzie, awantury, psy, podarta odzież. Żywce zmrożone, butelki i kapsle, daj ci Boże, autopilot i kima na klatce. Hotel, one dwie, tu jest pianka, tu jest tanka. Rano, gdzie są one i gdzie portfel, chujnie randka. Idziemy po nowe trzy czwarte, kończ, kończ to.